بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يكون نسيكو وتريشرن أن موزي رمضان mwaka wa 1444 kikao cha leo biidhnillahi ta'ala tutaizungumzia kwa kifupi sura al-asr yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر نآبا كوزاما أو وكاتي إن الإنسان لفي خسر حقيقة بنا دام بلا يشاكا yumo katika khasara illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema na wakahusiana kwa haki na wakahusiana kusubiri. سورة العصر جاءت سورة العصر في غاية الإيجاز والبيان. سورة العصر إمكوجا كمنين مشاش سان لكني إمبينيش منبو مكوب ومنو لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته. سورة العصر كمانين ماتشاش يليوكو كتكهي سورة يبينيشا نكوي كوازي سباب زكو فاولو كمان آدام نسباب زكو انغمية كمان آدام كنهاية مانين ماتشاش ونجاحه في هذه الحياة أو خسران كفاولو كويل مان آدام كتكميش هاي أو كل خسارة حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسان. الله سبحانه وتعالى كتكي سورة أمي فنغوزك وكؤابك وزاما وكاتي وكاتي أمون رنياك ليغيشي عمري ومنادام وما فيه من أصناف العجائب na mambo ya ajabu yaliyomo ndani ya huu wakati. Wal ibar adalla ala kudrati llahi taala wa hikmatihi, ndani yake huu wakati kuna mazingatio mengi yanaonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa taala na hikma yake. Allah aapa kwa hiza kwa wakati ala anna jins alinsan fi khasaratin wa nuqsan, kuwa jinsi ya huyu mwanadamu, maadamu wewe ni mwanadamu hutoki nje ya hii aya, kuwa kila mwanadamu yuko katika khasara. Kila mmoja wetu yumo ndani ya hii aya, yuko katika khasara. Illa man ittasafa bil awsafi al arba'a, isipokuwa wale ambao watatoka nje ya hii khasara ni wale waliopambika na sifa nne. Hizi sifa ukiwa nazo, wewe si katika wale watakaokula hasara, la sivyo utabakia katika asili yako kuwa wewe uko katika hasara. Wahiya al-iman wal-amal as-salih wat-tawasi bil-haqq wal-i'tisam bis-sabr. Kwanza ni imani, illa alladhina amanu. Na imani yaingia ndani yake alilmu nafi'a, ilmu iliyo na manufaa ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu huwezi kuwa ni mu'min wa kisawasawa mpaka umjue yule unayemwabudu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'amalu salih, wa'amilu salihat, na kutenda matendo mema. Watawasi bilhaqi, na kuhusiana baina yao katika kushikamana na haki. Wal'i'tisamu bisabr, na kushikamana na subra. Wa hiya ususul fadila, ukiangalia hii ndio misingi ya ubora wa mwanadamu. Ili ule mwanadamu ajishindie ubora, lazima kupatikane misingi hii minne, na ndio asasu din, msingi ya hii dini. Walihadha qala al-imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzala Allahu ala hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafathum. Law kama Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha hujja kwa waja wake isipokuwa hii sura moja tu yenye aya tatu, basi ingeliwatosheleza. Bimaana kwa kuizingatia hii sura ingetosheleza kuwa hujja ishawasimamia wanadamu, pamoja na kuwa wengi wetu tuisoma, wala asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, lakini ndani yake imebeba mambo makubwa mno kuliko vile tunavyofikiria. Yataka tufahamu kuwa surat al-Asr ndio sura fupi katika Qur'ani nzima. Ungesema inna a'tainaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shanaka al-abtar, lakini Asr ni fupi zaidi, maneno yake ni machache zaidi. Kwa hivyo kwa kijumla ni kuwa hii sura pamoja na kuwa tuiona kuwa ni fupi, maneno yake ni machache, lakini imebeba maana nzito sana ndani yake. Wal asr, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala akieleza surat al-Asr asema, surat al-Asr ala ikhtisariha hiya min ajma'i suwar al-Qur'an lil khair bihadhafirihi. Surat al-Asr pamoja na ukiangalia maneno yake ni machache, ni fupi, lakini asema ndiyo sura iliyokusanya zaidi katika sura za Qur'an, iliyokusanya khairi yote, kwa pembe zote imekusanya khairi ndani yake. Kisha akasema walhamdulillahi alladhi ja'ala kitabahu kafiyan an kulli ma siwahu. Alhamdulillah, Allah amejaalia kitabu chake chatosheleza kutokamana na maneno ya mtu yoyote mwingine, yani bimaana Qur'an yamtosheleza muislamu kupata mwongozo. Shafiyan min kulli da'in, tena ni ponyo kutokamana na kila maradhi. Hadiyan ila kulli khairi, inamuongoza mja kwa kila khairi. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابن القيم سمتين قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم. لو كما واتوا انجي زنغتية واتي هي صورة انجي واتو شليزة. وبيان ذلك أن المراتب أربعة. ابن القيم كيري زمانين والإمام الشافعي وسيما كبينيش من نهاية نكوى مرتبة ندراجة نئنة باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. أكي كمليش مجا هزي درجة نئنة بس هو أمفيك أبيو وكمليفواكي. إحداها kisha akaanza kustaji. Ya kwanza ma'rifatul haqqi illa alladhina amanu, kuitambua na kuijua haki. Athaniyatu amaluhu bihi, baada ya kuitambua ile haki akawa ni mwenye kuitendea kazi ile haki, ameijua akaifuata. Athalitha ta'limuhu man la yuhsinuhu, baada ya kuwa yeye ashaijua haki ashaifanyia kazi, awafundisha wale wasioijua ile haki ile haki, ili na wao pia waitende kazi. Watawasau bilhaqi. Arabia sabruhu ala taallumihi walamali bihi wa taalimihi, kuwa na subra katika kujifunza ile haki mwanzo, kisha kuitendea kazi ile haki pili, kisha kuifunza ile haki, yani kuwalingania watu katika ile haki, awe atakuwa na subra juu ya hilo. Asema fadhakara ta'ala almaratib al-arba'a fi hadhihi as-sura, Allah subhanahu wa ta'ala akataja hizi daraja nne katika hii sura fupi kabisa, akazitaja zote hizi daraja alizozitaja. Sheikh al-Islam rahimahullah, na nafikiri nitamalizia hapa, sitazungumza sana leo, akieleza watawasau bilhaqi watawasau bisabr, na maneno mazuri yasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, la budda min at-tawasi bilhaqi wasabr, hivi vitu viwili lazima viende pamoja, kuhusiana katika kushikamana na haki na kuhusiana kuwa na subra katika kushikamana na haki. فالتواصي بالحق بدون الصبر كما يفعله الذي يعبد الله على حرف. أسمى كلك وسيانا كشكمانا حقي لكن بلا صبر نكما ولي ونوم وابود الله سبحانه وتعالى لكن وكيبين بكيبين به. إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. Huu ni yule ambaye amuabudu Allah kama yuko kwenye ukingo. Ikiwa atabakia apata mazuri anayoyataka akiwa katika ile haki, basi atabaki. Lakini akipatwa na mitihani kidogo, fanya nini? Hana subra, yuiwache ile haki. Sasa ikikosekana subra, mtu hawezi kuwa na thabati. Na subra mara nyingi hupatikana na yule anayejua haki na akajua ule umoto uliomo ndani ya haki, si kuathirika peke yake na ile haki. Kuna baadhi ya ndugu zetu, kwa sababu rafiki yake fulani kwa mfano amesimama katika sunna, basi na yeye yuko pale kwa sababu sahibi yake yuko pale, lakini ile haki yenyewe haijui. Na ndio maana utaona kwenye maskani maskani hivi, utaona watu washindana, tuko sawa sisi bwana, masalafi wako sawa kabisa, hajui chochote kuhusu da'wa salafi, hana ajualo. Usitarajie kheri kwa mtu kama huyu, ameathirika tu kwa sababu akaa na watu wao. Ana kheri lakini anaathirika tu, lakini si muasal, yani la yaarifu usula da'wat ahli sunna, hajui ile misingi ya kisawasawa akashikamana nayo akiwa juu ya ilmu, kila anachokifuata akifuata kwa ilmu, huyu atabakia. Sasa ikiwa mtu yuejua haki peke yake lakini hana subra, hawezi kusubiri katika ile haki, akipatwa na mtihani ataiwacha. Na Sheikh al-Islam apasema fatawasi bilhaqi biduni sabr kama yaf'aluhu alladhi ya'budu Allah ala harf watawasi bisabr biduni alhaqi. Na kuna wengine sasa wahusiana kusubiri katika batil, si katika haki, yani ana sabr lakini hana haki. Yule wa kwanza ana haki lakini hana nini? Hana sabra. Wa pili ana subra lakini yuko kwenye batil. Asema ka qawli alladhina qalu animshu wasbiru ala alihatikum. Hawa ni Makuraish. Alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwalingania katika tauhid, walikuwa wakihimizana kusubiri katika ile miungu yao ya batil wanaoiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Waambizana so, animshu wasbiru على آلهتكم أي على باطلكم عبادة يا باطل فنيني صبرا جوه ناكويلي ولكونا صبرا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ولكوا كموانا متوم صلى الله عليه وسلم ومشكوليا كما نكيتو تكفني ومزاها هوا مواني نيشو تشوتن بلياه بالي ولكوا كسيما إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يعني وجيفونا كويل الصبر ولكوا ناو جيو باطل كي دوغو تو يتبوتيزي يعني ناني متو محمد صلى الله عليه وسلم bado kidogo alikuwa tupoteze kumbe ndio alikuwa atia kwenye haki lau kama tusingekuwa na subra juu ya miungu yetu tunaoiabudu sasa hawa wana subra lakini katika nini katika batil kwa hivyo haki bila ya subra haiwezekani na subra bila ya haki pia haiwezekani lazima hivi vitu viwili viende pamoja watawasau bil haqi watawasau bis sabr sema kilahuma hawa wawili hawa mwenye kuwa na haki lakini hana subra na mwenye subra lakini yuko kwenye batil kilahuma mujibun lil khusran Sheikh al-Islam alisema wote wawili hawa wameingia katika jambo linalowajibishia wao kula hasara watakula hasara haya ni baadhi ya maneno na wanavyoni wakizungumzia surat al-Asr surat al-Asr katika mumayizat za hii sura hii ndio sura ya mwisho kabisa ya Qur'an ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ameifunguza na al-Qasam akhiru suratin bihasab tartib al-mushaf taftatihu bil-Qasam ndio sura ya mwisho kulingana na mpangilio wa Qur'an ambao waanza na kiapo kama vile wal-fajr والشمس وضحاها والليل إذا يغشى هي والعصر ndio sura ya mwisho kuanza na nini kulingana na utaratibu kadhalika wasema innaha min aqsari suwar alquran alkarim katika mayizati ya surat alasr ndio sura fupi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mambo makubwa yaliyo ndani yake ndio sura fupi kabisa bali masahaba walikuwa wakikutana wakiachana wakumbushana na hii sura wakisomeana wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kwa sababu ya mambo makubwa yaliyoko ndani yake mtasimamia hapo inshallah tushike hapa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fiik